Ungeniambia makosa niliyokutendea wewe gamba yeye. Afadhali pia ungewafahamisha tabu na mateso niliyoyapata kwa ajili yako gamba yeye. Kabla ujamua kuniacha ulilazwa hospitali miezi mitatu, miezi sita masomoni yote. Karibu tumzungumzie King Michael Enoch, mnyama. Wengi walimuita teacher, yani mwalimu, na wengine walimuita king, yani mfalme. Inawezekana kabisa alikuwa mwalimu kweli kutokana na kusomea muziki tangu akiwa shule ya msingi. Lakini Michael Enoch Chinkumba hakuwa mfalme, na kama ni mfalme basi hakuwa na dola. Ndiyo mwanamuziki huyo mkongwe kabisa katika historia ya muziki wa Tanzania hakuweza kujivunia matunda ya kazi yake tangu alipoanza muziki mwaka 1958. Lakini pia aliweza kujivunia wanamuziki wengi waliopita mikononi mwake, hasa katika kipindi cha miaka 60 wakati upinzani wa bendi za Dar es Salaam Jazz na West End Jazz ulipokuwa kuchukua chati za juu kabisa. Ulilazwa hospitali miezi mitatu, miezi sita masomoni yote nilivumilia Michael Enoch. Ni miongoni mwa wanamuziki wengi wa muziki wa dansi Tanzania ambao wamekufa na wengine wanaendelea kuwa maskini wa kutupwa kutokana na kushindwa kunufaika na jasho lao, hasa katika kipindi hicho ambapo walitunga nyimbo na kuzirekodi shirika la utangazaji la Tanganyika SUT, na baadaye TBC au Radio Tanzania Dar es Salaam au RTD, na sasa TBC Taifa. Wanamuziki huyo alisema kwamba kutokana na kutorekodi kanda nyingi kwa ajili ya mauzo, wanamuziki wa enzi hizo wameshindwa kunufaika na jasho lao. Kauli ambayo ilijidhihirisha kutokana na mazingira aliyokuwa anaishi huku akiwa amepooza. Hali aliyokuwa nayo ilisikitisha ukilinganisha na yale mema aliyoyafanya katika maendeleo ya fani hiyo. Kwa hakika alikufa maskini. Ingawa wakati huo King Enoch alisema hali yake haikuwa mbaya sana. Kwa sababu kipindi hiko shirika la maendeleo la Dar es Salaam DDC lilikuwa linalomiliki bendi ya Mlimani Park Orchestra lilikuwa likimhudumia kwa kadri ya uwezo wake. Kwa ujumla lilikuwa linauthamini mchango wake. Naomba unihurumie wegama, mama nimekukosea. Naomba unisamehe wegama, mama nimekukosea. Naomba unihurumie wegama, watoto umeniambia. Naomba unisamehe wegama, watoto umeniambia. Naomba unihurumie wegama. Kwa mdomo wake alikiri kwamba kwa miaka 44 aliyoshiriki kwenye muziki hajanufaika na chochote hadi kufa maskini, na hasa baada ya kupata maradhi ya kiharusi mwaka 89. Mwanamuziki huyo mzaliwa wa Wansha, Zambia, mnamo Oktoba 1942 kutoka na kabila la Wawemba, alikufa akijivunia mambo mengi aliyofanya katika muziki tangu alipokuja nchini mwaka 60. Mgongo huyo ndiye aliongoza vyema Dar es Salaam Jazz Band na baadaye Dar es Salaam International kabla kuanzisha Mlimani Orchestra mwaka 78. King alizungumzia muziki wa zamani na wa sasa akisema, tungo za sasa zinalipuliwa, hazipangiliwi, na hata midundo inakolezwa na madoido mengi ya nje, hali ambayo inaweza ikawa na mwisho mbaya kwa nyimbo, bendi zenyewe na hata watunzi wenyewe. Alisema ingawa yeye alisomea muziki tangu miaka 50, lakini wakati walipotaka kwenda kurekodi RTD mashairi yao yalipitiwa upya na wakati mwingine kurejeshwa kwenye bendi kwa ajili ya marekebisho, hali ambayo angao ilikuwa ya ukiritimba lakini iliboresha tungo nyingi. Tangu shule ya msingi, King Enoch alikuwa na kipaji cha muziki tangu utoto wake, kwani nyakati za mapumziko nyumbani alikuwa akijishughulisha na kutengeneza gitaa la makopo na kufunga nyuzi nyembamba kisha kuanza kuzipiga. Kwa bahati nzuri, kaka yake Steven alikuwa amenunua gitaa la Galatoni, na rafiki yake mwingine Beston Masatunya naye na kaka yake alimnunulia gitaa aina ya Gibson ambalo lilikuwa la bezi. Kutokana na mapenzi ya muziki, wakati wakiwa shule ya msingi Luansha, walimaliza mwaka 58. Wakaanza kupiga muziki na maonyesho nyakati za usiku, hasa mwisho wa wiki, ambapo kikundi chao kilijulikana kwa jina la Music Brothers Concert Group. Kilikuwa na akina dada watatu, Adesi, Roda na Pani, na rafiki yao mwingine Godwin alikuwa akipiga drums. Aliendelea na kikundi hicho, lakini mwaka uliofuata akina dada hao wakaanza kuchumbiwa na kuolewa. Naye Enoch akiwa kiongozi akaamua kujiunga na bendi kubwa iliyojulikana kama Luansha Band. Na mwaka wa 60 aliyekuwa mdhamini wa tano Marehemu John Mwakangale alikwenda Zambia, na baada ya kuona uwezo wa kina John Enoch akaambia wadogo zake na Godfrey na Elias aliyekuwa DJ wa Mbeya wanunue vyombo na kumchukua mwanamuziki huyo. Bendi hiyo ikaundwa na jina la Three Brothers Band kwa lengo la kutoa upinzani dhidi ya Mbeya Jazz, ambapo ilikuwa na wanamuziki wengi tupu wa Zambia: Michael Enoch, Boston Masantunya, Saiz na Gordon wa Malawi, na John Felix na wa Zimbabwe pamoja na John Tagoma, Mwesamba na Thomas. Lakini mwaka huo huo, baada ya kufanya maonyesho Mbeya, Chunya, Tabora na Mwanza, bendi hiyo ikafa. Tena kifo kibaya sana. Nini kilitokea? Michael Enoch anasema, tuliibiwa vyombo vyote vya muziki mjini Mwanza wakati wa kujiandaa kwenda kupiga mjini Musoma. Tulipakia vyombo kwenye kenta moja, dereva akasema kwamba nisubiri nikajaze dizeli kwenye gari, lakini kumbe alikuwa mwizi. Akatokomea na vyombo vyote. Hata hivyo, bahati bado ilikuwa upande wake, kwani lazima na bendi ya Kibani Tabora kwa ajili ya maonyesho kadhaa huko Nzega. Na wakati huo mwanamuziki mmoja wa Dar es Salaam Jazz, Bibi Miali, alikuwa amefika Nzega akiwa njiani kwenda Ukerewe Mwanza kumfuata mpiga solo wake Ausi. Baada ya kumwona akipiga solo vizuri, aliamua kurudi hapo akafanya mazungumzo naye. Na baada ya King Enoch kuruhusiwa na wenyeji wake kina Godfrey Mwakangale, akapanda treni kuja Dar es Salaam pamoja na Mzambia mwenzake Saizi aliyekuwa akipiga saxophone. Dar Jazz ilikuwa ikimilikiwa na mzee Muba Mdengereko, ambapo waimbaji walikuwa Hamisi Ngulu, Billy Mihali, Ali Chongo, Shabani Mangama solo, King Enoch solo na solo tumba, Edward Salvi saxophone, Gray Sindo alipiga sax na Saizi alipiga sax. Baadaye Juma Akida akaongeza nguvu katika upande wa uimbaji. Mwaka 1968 ulishuhudia kujiunga kwa wanamuziki wengine waimbaji Isantimi na Omari Seya, Makwaya Sudi ambaye alipiga bezi, Meklini Blaima ambaye alipiga rhythm au gitara kati, Ramazani alipiga solo na tumba, Kulwa Thomas alifanya kama drum, Zimata alipiga tumba, Majengo Selemana alipiga sax, Albino alipiga sax na Abdalla Kimeza alipiga sax. Wakati huo bendi ilikuwa ikitamba na nyimbo kama Dada Twende Tukalime, Mbuzi Kama Kisu Utajichoma Mwenyewe, Dada Karibu Kwetu, Heko Mwalimu, Heko Mwalimu Nyerere, Haifai Kusimama Juu ya Mlima, Haya Yote Ni ya Dunia, Nitawachia Wenzangu na Amerika Mata, zilizokuwa katika mtindo wa mundo wa mundo ambazo zilitungwa na Michael Enoch. Na Juma Akida naye aliibuka na nyimbo za Mtoto Acha Kupiga Mayowe na Michael Hapendi Ugomvi na Michael Hapendi Ugomvi ambazo zilirekodiwa RTD. Mwaka 1972 wakaenda kurekodi nchini Kenya nyimbo kama kisu utajichoma mwenyewe, mbuzi Lidia umenitoroka, na Meli Kamata katika studio za Chandarana. Lakini mwaka huo huo bendi hiyo ikapata pigo baada ya miliki wake mzee Mumba kufariki dunia. Hussein Kawambwa Mzalamo akaanza kuimba kuiongoza bendi hiyo ambayo sasa ikaongezewa na nguvu na ndugu wawili, Saulo Ndumbalo Bezi na Duncan Ndumbalo Lizim. Mwimbaji Hamisi Abdalla, wapiga saxophone Matiasi Komsoni na Abedi, na mpiga tumba Ramadhani Shomvi, na ilikuwa ikitumia mtindo wa pachanga. Mambo hayakuwa mazuri sana kutokana na uchakavu wa vyombo. Ilipofika mwaka 78 akatoka na kuanzisha bendi ya Da International iliyokuwa inamilikiwa na Zakaria Ndabamei Mlundi aliyekuwa akiishi Tanga, akiwa na mtindo wa super slow. Miongoni mwa wanamuziki waanzilishi walikuwa Marijani Rajabu, Cosmas Tobas Tujimule, Ali Rajabu, Saleh Bilesa Kakele, Mzambia mwenzake Joseph Mulenga String Master alipiga bass, Abel Batazani kutoka Nutra Jazz alipiga solo, Michael Enox saxophone, Abdalla Gama rhythm, Haruna Lwali tumba, Saidi drum, Joseph Bernard alipiga sax, Machaku Salom alipiga trumpet, Ibrahim Mwinchande alipiga trumpet na Beto Julius alipiga trumpet. Bendi hiyo ikaibuka na vibao vitano: Lufaa ya Kifo kilichotungwa na Cosmas Tudimule na kuimba na Marijani Rajabu, Nyerere Baba Mlezi kilichotungwa na Joseph Mulenga, Margaret Msikilize Shangazi kilichotungwa na Kakele Beresa, Sikitiko Marijani na Mwana Rudi Wewe cha Joseph Mulenga. Bendi hiyo hata hivyo ilidumu kwa miezi miwili tu, kisha ikafa baada ya kutoona na mmiliki wake. Wana muziki wote isipokuwa Marijani Rajabu wakaondoka na kwenda kuanzisha Mlimani Park Orchestra iliyokuwa inamilikiwa na Tanzania Transport and Texas Services TTTS. Kuna muziki wengine waliokuja kuanzisha Mlimani Park ni Muhidini Maalim Gulumo, Hassan Ryan Bichuka, Juma Hassan Town, Suleiman Manyiro na Abdalla Omari Dula Wot kutoka Msondo Ngoma. Wakaibuka na nyimbo tatu za kwanza ambazo zilikuwa Selina ambao utunzi wake Joseph Mulenga, Barua kutoka kwa Mama kutoka utunzi wa Chedu Mule, na Kasim Kafilisika kutoka kwa Gulumo. King Enoch alidumu na bendi hiyo kwa miaka yote mpaka umauti ulipomfika mwaka 2004. Ingawa katika siku za mwisho hakuwa na uwezo wa kupanda jukwani kuimba, lakini alikuwa akihudhuria mazoezi pale DDC Mwenge na kupangilia muziki. Bendi ilikuwa inamthamini na kumpatia matibabu na mshahara wake kama kawaida. Hakubahatika kuoa, lakini alipata kuzaa watoto wawili. Mmoja bahati mbaya alifariki, na wa pili ili eno kwa sasa alikuwa anaishi Manzese na mama yake. Sina neno mimi kwa kuwa najua huyo ni mzazi mwenzio, Penzi Mawa.